Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja, undskyld den lidt forvirrede start på programmet i dag. Det er sådan, at kære lytter til De Sorte Spejdere direkte her på P3 mandag eftermiddag. Og det, der er sket, det er, at vi kan lige skrue tiden et par timer tilbage. Og der sker der det, at Felix Schmidt sender, tror jeg. Og så sker der det. Surferboy. Surferboy har lige siddet herinde, hvor vi sidder. Intet virker. Alt er, eller der er noget med nogle computerskærme. Det er lige meget. Nej, men det er da med til at gøre det hele. Og jeg er bare lige forvirret. Det, der så sker tidligere på formiddagen, det er, så Otte er en af de mærkelige årsager, mens Felix sender er inde og pille ved noget i studiet, mens Felix sender. Ja, altså jeg understreger noget teknik. For et andet studie, vi sender fra, og Surferboy tænker, nu har jeg da, hvad sker der? Ja. Og så upsan, heps, så ryger der en gallon kaffe eller vand ned i pulten. Gallon, den ryger. Ja. Og det er så Otte, der vælter det ned i. At hele systemet går ned. Sidst, at det skete, der var det, eller forrige gang, at det skete, der var det Felix Schmidt, der væltede noget ned i pulten. Der var jeg så stor nok, at jeg selvfølgelig blev nødt til at sende en mail ud til hele huset. Flot, Felix. Det, der så sker for Mr. Nemesis Breinholt en uge efter, det er, at jeg kommer til at vælte en kop kaffe ned i den selv samme mixerpult, som teknikerne lige havde sat op som backup. Ja. Men nu sidder vi her og kan ikke rigtig logge på computeren eller noget som helst. Nej, og der er en vag duft af mokka. Ja, det er mig. Og nu er vi logget på samme computer. Jeg ved godt, det er meget internt, og det er lidt ligegyldigt, det her. Er du stadig på min? Ja, du er sådan set på min. Men skulle vi ikke bare spille et velsignet stykke musik til, så får vi ordnet det her og starte programmet med brask og bram. Kære lytter, Guds fred og velkommen til De Sorte Spejdere i det, vi i dag kan kalde en lidt speciel udgave. Det er jo sådan, at for lyttere, der har lyttet med sidste uge, vil de vide, at vi har lovet at forsøge at lave det, der hedder en ren version af De Sorte Spejdere, hvor der ikke er nogen bandeord og ikke er noget sarkasme. Ja, og derfor skal hele indslaget med Surferboy jo også forstås venligt. Ja, altså det er jo næste kærlighed til de mennesker, vi godt kan lide. Simpelthen bjergprædiken. Ja, og det er det, vi lige gjorde nu. Og, skal vi ikke spille et stykke velsignet musik, så starter vi De Hvide Spejdere. Vi kalder det Operation Rene Hænder, mine damer og herrer. Og der er ingen spaltede tunger i det her program. Er det nummer 4 for min CD? Jeg håber, det er klæret af forstanderen. Ja. Det var da et vidunderligt stykke musik. Ja, tak skal du have. Det var et gammelt stykke musik fra Sucked Up Janice, og det album, der hed Swell. Det var Sune Wagner, der var i forgrunden for Sucked Up Janice dengang, og nummeret hedder Swell Like You. Inden vi går i gang med selve programmet, Anders, ikke? Vi har slet ikke rigtig sagt, hvad det er for et program, folk lytter til. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere. De Hvide Spejdere, et musikalsk... Rockshow. Et musikalsk show her på P3, hvor er Anders Lund Madsen, som sidder der. Der er min bedste ven. Eller Dags. Og jeg, Anders Breinholt, goddag, er værter på programmet. Ja. Og det er sådan, at vi sender her alle hverdage, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Dog ikke denne her uge, men normalt. Ja. Sender vi simpelthen alle hverdage, der ikke er søgnedage eller helligdage, ja. Der vil vi ikke sende. Det er det, der hedder en direkte udsendelse. Altså, ja. Vi er her samtidig med, at det, du hører, sker nu. Ja, der er en ganske kort, der lyver du lidt, tænkte. Der er en ganske kort på et par nanosekunder. Det er rigtigt, men med den tidsforskel, der alligevel er inde fra Danmark, så kan man sige... Så udligner det sig selv, ikke? Og jeg har også valgt i dag at tale sådan lidt, som om jeg smiler hele tiden. Ja, det gør du da også. Jeg er da så glad. Men det er da også dejligt at være til. Ja, sådan lidt... Sådan, det må jeg fortælle en lille morsomhed til at varme lidt op? Vil du ikke være så kær at fortælle en lille bitte morsomhed, inden vi går jo, i gang? Jo vist, men ikke noget, som man sådan direkte bliver ophidset, men bare... Kære teknikere, er de så venlige, at de kan skrue en lille smule ned for den lystige musik, der akkompagnerer vores stemmer? Og de er lovligt rytmisk for min smil. Ja, det nu ligger. Ja, men det kan vi tage. Der kommer en morsomhed, det hedder, pas på, hvad du siger. Ja. En præst var inde i en forretning for at købe sæbe. Ja. Sæben kostede 19 kroner, og præsten betalte valuta 25 og 50 øre. Købmanden sagde, du har rigtig nok tømt kirkebøssen, hva? Hvortil præsten svarede, du kunne nok genkende din donation, hva? Så sagde de ikke mere. En livlig lille morsomhed til at starte dagens udsendelse på. Det, der er det sjove her, skal jeg lige forklare. Sikkert dog. Er, at købmanden jo... Sikkert dog. Købmanden går ud fra, at han får det sidste ord, men der er præsten for snu, og det er præster meget tit. Hvis man nu havde været djævelens værk, så kunne man have fået rigtig meget sjovt ud af sætningen. Du har nok rigtig tømt kirkebøssen, var. Men det er jo et helt andet program. At, det hører ikke hjemme. Sådan en gang skidtsnak hører ikke hjemme i det program, de lytter til nu. Skal måske lige spørge lidt krem hen over den kedelige en ved at fortælle en anden morsomhed? Eller er det for meget med to? Ja, synes jeg endnu en morsomhed vil være helt på sin plads. Nå ja, vi skal også have plads til en dejlig musik. Ja, de musikalske toner, som et øjeblik vil perle ud gennem æteren. Nu kommer der en til. Vi ser, om vi kan spænde latteren fra vognen igen. Et århundrede af gangen hedder denne vittighed. Næs og mænd. Jo, jo. Pastoren til menighedsrådet. I år syntes jeg, at vi skal arbejde hårdt for at komme godt ind i det 19. århundrede. En af dem, der sidder ved bordet, spørger så, mener du ikke det 21. århundrede? Præsten, lad os nu tage et århundrede af gangen. Ja, det er ikke en strik, den præst. Ja, kan vi så blive den samme som før? Vi har modtaget en erkendelighed her på har vi det? De hvide spejder. Hvor fifigt. Det er et brev fra Jan Breinberg. Ja, det hedder han. Det var da pudsigt. Det er da næsten ligesom mit navn. Tænk, hvis jeg havde ejet Anders Breinberg. Ja, du har haft en sarkastisk over, kunne du nok have lavet sundet en over det. Der. Ja, men han bor i Fredericia. Oh, det er en dejlig by. Altså, der har det jo også en meget by med en dejlig kirke. Ja. Han har tilladet sig at sende os et brev. Ja. Og i brevet, der har han læst dog op for det, Anders. Her er en lille hilsen fra de jyske. Jeg faldt forleden over et parti af jeres yndlingsemne. Der var desværre ikke noget webcam med, men det har jeg jo i studiet. Ja. Jeg kan desværre ikke læse resten af brevet op. Fordi han bruger ordet numse bare i sin grove form. Altså staves med R og slutter med V. Og så har han sendt os kendtheden. Og det er en danske urkaler inde i midten. Ja, korrekt. Og det er ikke O. Det er nemlig en rev. Men kan du skrive brevet, som om at det var en rev, Anders? Så kan vi jo godt. Så er der jo stadig de mere slibrige blandt lytterne, som kan få deres morskab ud af, samtidig med at vi andre også lyster os. Her er en lille erkendelighed fra de jyske. Mm. Jeg faldt forleden over et parti af jeres yndlingsemne. Mm. Der var desværre ikke noget webcam med, men det har jeg jo i studiet. Jeg aner ikke, hvad det er for en fugl, der skal få reven ind af det lille hul. Har ikke set så små fugle i Jylland. Måske Gry Smur kan få glæde af den. Tak for et fedt, ja. Tak for et glimrende program. Lytter til det dagligt. Skulle der falde en t-shirt af, så er det Lars. Det er jo at tække, men vi det, vil da gerne... Det er også, der er jo almiser. Vi skal gerne bibringe med en t-shirt fra tøjcontaineren, som vi har stående her, hvor vi samler tøj ind til de nedlidende børn. Men du sagde altså, at den lille fugl havde en stor rev. Ja, og til at illustrere det som Jan Breinberg, han har sendt os, det er simpelthen en fuglekasse. Nå, han har plads til en ordentlig rev der. Ja, der kan være en ordentlig rev, og det er sådan et lille hobbysæt. Det er rigtigt. Hullet, det er meget snært. Det er en ganske lille rev, der skal ind af det, hva'? Ja, sikkert dog. Men skal vi ikke komme videre med musikken? Så springer vi fra, og måske vi kan finde nogle flere morsomheder på internettet. Ja, det bliver rigtig skægt lige om lidt. Sikkert over et program. Det er da helt så hæsblæsende, det er. Ja, allerede nu er man helt svedt. Eller ikke på den måde, men helt altså. Helt svedt på panden. Ikke, det synes jeg måske. Hvad skal vi høre? Ja, nu hører vi, det er John Lennon med et dejligt nummer, der hedder Gud. Guds fred. Ja, det var jo John Lennon. Og John var jo... John var inde på de mange ting, man kan tro på. Man kan sige, at John Lennon var jo det i gamle dage, nogen kaldte djævelens værk. Ja. Ligesom Elvis var. Det, der bare skulle ske, altså dengang... Men det påfaldende sjove er jo, at forstanderen på det efterskole, vi forsøger at gøre glad i øjeblikket, er jo tosset med Elvis. Ja, men jeg husker, da jeg kan erindre historier om, at dengang Elvis, jeg skal lige huske at smile, Elvis var en ungersvend og en kæl, der kom frem. Ja. Der var han jo djævelens værk, for han rystede med underlivet. Ja, det gjorde han, men heldigvis var han meget glad for sin mor, ja. Men ikke på den måde. Men 50-60 år senere, så har man jo glemt, så er det jo vand under broen, som man siger. Så var det vand i døbefonden, ikke? Men nu bliver det også allerede ud lidt frækt. Ja, undskyld. Kære lytter, det er sådan, at selvfølgelig, hvis man... hører rockmusik, så heavy metal, det hører jo tit, altså det er jo tit noget med tilbedelse, eller kan være af lupus, af ulven, jeg tager det ikke i min mund. Nej. Det gør jeg simpelthen ikke. Det kan jeg heller ikke forstå, at du var ved at gøre. Men er det reven igen? Så er jeg glad for, at der er nogle ungersvende, som jeg virkelig holder af. De hedder P.O.D. Det er en dejlig og velsignet orkester. Ja, som... godt kan spille rytmisk, men som samtidig ikke har glemt herren. Nej. Og det skal vi høre her. Herlig musik, P.O.D. og Alive, og lad dig ikke snyde, kære lytter. Hvis du gør dig bekendt med orkestret her, så vil du kunne se, ja, de har tatoveringer, og de har endda også, altså de spiller jo tung musik og ulet hår, ikke? Ja. Og de har endda også... de løber på rulleskøjter. Ja, og en kæde fra her foran, hvor du ved, pedellen nede på skolen normalt har sine nøgler. Sit nøgleknippe. Der har han... var det dejligt at kunne sige nøgleknippe, uden at det er galt. Der har han... Det vil jeg godt bede om at holde op med det. Det er et nøgleknippe. Det er knippe med nøgler. Anders Lund, der vil jeg godt bede om at lade være med at sige knippe. Nej, det er også herrens. Når du siger knippe, så ryger jeg ud af det her. Det er et nøgleknippe. Når du siger knippe. Jeg siger nøgleknippe. Jeg siger ikke at knippe med nøgler. Jeg siger, eller... Jeg vil hellere knippe med et par nøgler, end at fortsætte det her program. Og jeg kan lige så godt sige det. Jeg har fået nok. Jeg kan ikke sidde og spille P.O.D., som er det mest... Det er da vidunderligt. Nej, det er ikke vidunderligt. Det er noget lort. Nu fortæller jeg en lille vittighed, så kommer vi tilbage på sporet igen. Det skal være en rigtig god vittighed, fordi jeg er ved at gå ud af... Jeg kan ikke engang komme med noget. Jeg bare siger ud af mit gode skin. Der var engang en berømt præst, der en dag skulle prædike i en forsamling i Aarhus. Men den dag han ankom og skulle begynde, opdagede han, at der kun var tre mennesker, der var kommet. Han spurgte, om de ikke plejede at være kommet. Flere. Og fik at vide, at de plejede at være 80-120 styk. Jamen, har I slet ikke fortalt mig, at jeg skulle komme og prædike i dag, spurgte den berømte præst. Nej, svarede den lokale præst, men det må de have fundet ud af alligevel. Du har rigtig nok tømt dig i kirkebøssen, hva'? Jeg synes, det var sjovt. Kære lytter. Skal jeg fortælle en til? Du skal stoppe nu, og vi skal stoppe det her skuespil, det her dilettantscene. Jeg kan ikke mere. Okay. Jeg kan simpelthen ikke mere. Det varede 29 minutter. Det er også længe. Så må det være nok. Herren hjælper os, vi kan ikke mere, men der er en ting, jeg vil sige, fordi der sidder måske folk derude og tænker, fuck, nu kan jeg ikke høre det på min efterskole alligevel. Hvad gør jeg? Ja. Det har vi taget højde for, fordi vi forudser, at det her kunne ske. Det gør, at vi har lavet en speciel podcast, og det laver vi hele ugen. Ja. Kære lytter, lad os i stedet ikke så hurtigt. Prøv at høre. De lyttere, som ikke har forstået, hvad foregår der i jeres radio lige nu, kan man sige. Det, der er foregået, det er, at... Og her kommer den lange historie. Ja. I sidste uge bliver vi kontaktet af en elev på en efterskole, der ligger i Frøstrup, eller i Nørre Nebel, som hedder Frøstrup Have Efterskole. Det er korrekt. Lyder som et byggeri ude i Ørestaden. og eleverne her har fået at vide, de kan godt lide vores program. De vil bare spørge, er der mulighed for, at vi kan tale lidt pænere, fordi så får de igen lov til at høre programmet i fællesarealerne på skolen, fordi at lærerne på skolen mener, og forstanderne på skolen mener, at sproget, de seksuelle undertoner og sarkasmen i programmet, det er uforenligt med den tankegang, som den indre missionske skole har, og derfor skal der ikke være tvang at høre det. Hvis man har lyst, må man gerne høre det. Vi ringer til efterskolen i onsdags for fat i viceinspektøren. Han fortæller sig dog ikke i telefonen, at det er viceinspektøren. Han når så at advisere forstanderen om, at vi vil ringe torsdag, hvilket vi gør. Vi snakker med forstanderen. Et halvt sekund efter vi er færdige med at sende dagens udsendelse, så er der en artikel på Jyske Vestkystens hjemmeside. Ja, det gik hurtigt. Hvor at forstanderen han fortæller, at han er glad for, at han har taget kampen op mod Danmarks Radio, om at nu har han fået iværksat, at vi på De Sorte Spejdere skal tale pænt i en uge. Jyske Vestkysten kunne have valgt at lytte til den samtale, vi havde haft med forstanderen, som vi hørte var ganske hyggelig her i programmet. Så havde man fundet ud af, at forstanderen måske, ifølge os i hvert fald, havde fordrejet den samtale en lille smule i forhold til det, der rent faktisk skete. Mm. Det, der så sker, det er jo, at også Jyske Vestkysten skriver, at P3 har ikke ønsket at kommentere sagen. De havde ikke ringet til os. Jeg ringede til Jyske Vestkysten og siger, det vil vi meget gerne. Viser så, at der er en chef i Danmarks Radio, der ikke havde hørt programmet. Og der kan vi sige, hvis der er nogen, der vil kontakte med vores program, ring aldrig til en af cheferne i chefredaktionen. De hører ikke programmet. De går ud i byen og siger, det er dem, der har opfundet det. Muligvis, det skal jeg ikke kunne sige. Men der kan man bare sige, ring til os. 35 20 30 40. Man spørger efter De Sorte Spejdere. Og der er en telefonsvarer, hvis vi ikke er der. Ja. Godt, så vi bliver enige om i torsdags her på programmet med forstanderen, eller du foreslår rent faktisk, Anders. Ja, det gør jeg da. At vi fra i dag og resten af denne her uge skal have... Du prøver at lave de hvide spejder. Der er simpelthen noget ren, fordi at forstanderen er meget ked af sarkasmen, og han er ked af sproget. Så tænker jeg, okay, vi renser det ud for dårligt sprog og sarkasme, og så ser vi, hvordan det går efter en uge. Ja. Og det er så det, vi har prøvet. Ja. Og det er så, kan man sige, været en begrænset succes, fordi at det bliver jo lidt kedeligt. Men, Operation Hvide Hænder havde en levetid på 29 minutter, men der er gode nyheder, alle I, som sidder nu og tænker, vi kan ikke høre det, og det er... Ja, jamen, jeg vil lige sige, vi måtte også træffe et valg. Det må vi da. Og det valg, vi skulle træffe, det var, skulle vi der er 110 elever på denne efterskole, som ikke må høre programmet i skoletid. men de må selvfølgelig godt høre det om aftenen, når de ligger på deres kammer og sover, ikke, på værelserne på efterskolen. Naturligvis. Der bliver ikke fundet nogen gokkesokker under sengen der. og dog, men så ved man godt, hvad der sker. Nej, det var plat. Det er der ingen grund til. Der er ingen grund til. Men okay, godt. Ellers skal vi tækkes de 900.000, som hører programmet, ellers i løbet af... Jeg tror bare, vi skal tækkes os selv, for ellers det andet bliver noget rod. Ja. Jeg ville det rigtig gerne, og jeg er oprigtig ked af, at vi ikke kunne holde det længere end 29 minutter. Men det går ikke, Anders. Ej, det går ikke. Og jeg bliver oprigtig sur, Anders, når der er en mand, hvor vi ringer op. Vi ringer op, og jeg plejer at være stor nok til at sige, jamen, hvis der er nogen, der kan sige, at vi har gjort noget godt, og det er også der har gjort det, men det er ikke dem, men de tager æren. Lad dem endelig gøre det. Så er der nogen, der er glade i sted, og det er rigtig dejligt. Ja. Men jeg gider ikke, at vi ringer og snakker med en mand, som viser sig mig rigtig rar. Ja. Og så skal jeg åbne en hjemmeside, og så sidder manden som om, at det er ham, der har startet en vendetta mod Danmarks Radio og sproget, og det er godt, han har fået sat DR's sprog på dagsordenen igen. Og nu kan vi lære at tale pænt, og det er ham, der har sat aftalen i stand. Sådan forholder det sig ikke. Det var vores telefonregning, kammerat. Lige netop. Og der kommer man måske snakke med kristelige lyttere og seerforening. Så kan de der måske... Altså, det her kan vi bare ikke. Nej, men vi gør det alligevel så godt vi kan. Det, så vi laver programmet, som vi plejer jo. Absolut. Men der ligger fra i dag af det, der hedder en kristen podcast, ja, hvor vi har renset... Ja. Der er nu to muligheder, Anders. Og jeg synes, du skal fortælle, det er meget vigtigt, det her kommer ud. Ja. Man kan i dag, når man har hørt det her program, eller hvis man ønsker at downloade som podcast, så kan man downloade den almindelige podcast. Der står i dag udtrykkeligt eksplicit, det udenlandske betyder, der er sjoflerier i. Der er banord, der kan optræde sarkasme, der vil være humor, der vil være folk, der bliver gjort grin med. Ja. Så er der den anden, der hedder Clean. Mm-hmm. Der er et lille Clean-logo, og det betyder, den er renset for svineri. Hvis man tænker, jeg vil godt være sikker på, at det her ikke er noget, der skader mig, så venter man bare med at høre det her, og så downloader man podcasten, trykker på det og står clean, venter og lytter til det dejlige program. Hvis man til gengæld er meget kristen, eller synes, at vi bruger for grimt sprog, eller er for platte, eller der så tager man den clean jo. Nej, men, eller for seksuelle undertoner i programmet, og man ikke har mulighed for at downloade en podcast, så kan vi sige, bare de to timer på dagen, find noget andet at lytte til. Altså, det er ikke, vi håber selvfølgelig, at man har lyst til at lytte med. Jamen, vi kan bare ikke lave det for alle. Det er svært. Men vi prøvede, og jeg vil også sige, det spændende er jo også, efter ugen er gået, at se, hvad for en podcast er blevet downloadet mest. Den kristne, eller den? Eller den svinske. Ja. Den eneste måde... Nu ringer de for Jyske Vestkysten. Ja, det er ikke engang, ringer for Jyske Vestkysten. Hvad er det for noget med, at forstanderen, han har ringet og sagt, at han har bedt jer om at stoppe Operation Hvide Hænder? Ja, det er da den sms, jeg lige har fået fra Jyske Vest. Ja. Der er kun en måde at rense musikken, eller rense luften på nu. Det er med musik. Det er det. Og så kan jeg sige om et øjeblik, kære lytter, oversigten er udsat lidt. Ja, vi starter programmet. Men tager vi et stykke musik, og efter det, så kan jeg sige, der kommer et indslag, der indeholder ordet næreslangen. Ja. Glæd dig, det bliver fantastisk. Eller frygt. Frygt dig. Det er ikke det rigtige nummer. Men det er også, der er små enkle... Men stop, Lars Køkker, det er fra Anders Lund Madsens CD. Der er track nummer et. Men det er fra min CD. Der er to CD'er. Kære lytter, stop lige musikken. Ja, men det er også utroligt, vi har fået en kristen tekniker. Vi har jo fået... Jehovas vidner. Ja, han har jo ind, og der sidder nu sammen med hans ven derude, Kødpølsen. Der sidder de så to drenge derude, og det er lidt ligesom en dårlig film, hvor der er en, der sidder og skal trykke på knappen, hver gang vi siger noget forkert. Så sidder makkerparret derude. Lars Køkker, ja, det er navnets tekniker, eller teknikernes navn. Er du klar? Og så læg vagtårnet et øjeblik og tryk på den rigtige knap. Kommer her. På vores hjemmeside, dr.dk/spejder, kan du se, hvad det er for noget musik, vi spiller i programmet. Og må det ikke være mig beskåret at byde velkommen til De Sorte Spejder, et direkte radio-talkshow med musikindslag, hvor Anders, min bedste ven, sidder her ved siden af mig. Jeg hedder Anders Madsen, det er Anders Breinholt. Vi laver programmet herfra. DR-byen på Amager, Lorteøen, bygget på skrald. Og Anders, du har et satirisk indslag med et vist mål af sarkasme, kan jeg forstå. Jeg kan fortælle, at det er harddisken på væk. Kan vi få skruet lidt ned for den lystige underlægning? Det kunne jeg også have sagt i den kristne udgave af programmet. Ja, men det er lidt svært at lægge, det er sådan lidt. Ja, det er sådan lidt, det er, fordi nu bliver det alligevel meget godt. Mm-hmm. Men det kan da også godt være, at der er lidt af pastoren, der hænger ved. Ja, og så er vi jo nødt til en enhed, kan man sige. Så er det hele smeltet sammen, og så er alt pisse godt igen, ikke? Jo, både smelte, synes jeg ikke så fedt. Men okay. Nej. Der er et program på B1, der hedder Harddisken på B1. Det er et program, som forklarer teknologisk udvikling og dens indflydelse på samfundet og kulturen som sådan. Hmm. Og det kan være en reportage fra et World of Warcraft-seminar, for eksempel. Det kan være noget lidt mere højpandet. Ikke det andet, ikke højkulturelt, noget som helst. Det kan også være for eksempel det en, der har opfundet en chip ude på DTU, som nogle polakker så senere kommer og stjæler. Det kan være hvad som helst inden for teknologiens verden. Mm-hmm. I sidste program, der ser harddisken på lidt nærmere på den teknologiske udvikling i Afrika. Hvor? Og for at illustrere danske fordomme om Afrikas begyndelses... hold nu op. Det er fordi, jeg sidder og læser op af et manuskript, og det magter jeg simpelthen ikke. Jeg læser op. Men for at illustrere danske fordomme om Afrikas... Om Afrika begyndes udsendelsen med en usædvanlig oplæsning. Oh. Og det, man så spiller i harddisken, det er... noget fra 1962, så vidt jeg husker, eller også 1964. Det er Jørgen Klevin, hvis der er nogen, der kan huske ham. Det kan jeg. Som læser op af bogen, der hedder Rasmus for besøg. Og kære lytter, det skal vi høre her. Rasmus for besøg, ja, det er titlen på den her grønne børnebog med to strusse på forsiden. Den er skrevet af Jørgen Klevin i... Ja, undskyld, jeg lige afbryder. Det er jo så alt det, jeg lige havde sagt. Det er så det, han også siger her. Det er verden... Ja. På harddisken. Og jeg skal lige understrege, det er Struse, der blev sagt. Ja. 148, og ja. 48? Jeg kan starte med at læse lidt op. Der er sådan en flot tegning af en sol, der står, solen skinnede. Det var i det store, varme land, Afrika. Og så sidder der to sorte, ja, man kaldte dem et hottentotter dengang. En som graver, og en som har stukket hovedet ned i et hul i jorden. Og så står der på den næste side, alle nægerne havde fest. De tykke, de tynde, de små og de store. Der var lamper i træerne, og klokken 12 om aftenen kom, og så bladrer man. Nærhøvdingen til festen. Oh. Og sådan fortsætter bogen her med næretryllemanden med sin næretryllestav og elefanten, der bliver væk, og den lille gumminære i en pose, og så videre. Den lille gumminære i en pose, ikke? Og der bliver gumminære i en pose. Okay, ja, så er jeg sikker på, at der er i hvert fald en fordom om afrikanere, der stadig holder, det er, at de kører som en brækket arm. Men måske kunne en... Ja, så kunne han ikke nære sig. Så kunne han ikke nære sig. Alligevel skulle afrikanernes kørsel da lige svines til. Ja, det er da utroligt. Det her er jo verden på harddisken på B1, som så fortæller om den her bog, kan jeg forstå. Jeg troede, det havde været en oplæsning af Jørgen Klevin. Det troede jeg også. Det, jeg vil sige med det er, at man kan høre... Det gør ondt på, at man skal læse det op. Ja. Så frække ord og endda så på B1, ikke? Ja. Ja. Det er godt. Det var jo ikke Kasper for Thy. Vores landbrugselev, som har sendt det klip ind til os. Må jeg sige noget? Ja. Jeg havde bogen som dreng. Og var den god? Ja, og jeg, det er først nu godt for mig, at jeg har læst om en nærestav som ganske ung. Ja. Uden at vide det. Eller jeg så det bare som en nærestav. Eller som nære, der havde en stav, ikke? Ja. Eller han havde den bare i hånden. Eller, det kan da være, vi skal bare skrive videre. Det var en stav, ikke? Først en stav. Ja. En stor stav. Ja. Ja. Og. Som han stod med, eller havde. Vi glemte at spille den her før, da vi spillede P.O.D. Det, jeg prøvede at starte den. Jeg vil bare sige, om det der P.O.D. Nummeret er sikkert ganske fint og godt og sådan noget. Det er ikke tvivl. Nej, det er det med mig. Nej, det er det ikke. Det er bare, okay, vi laver kristen rock. Se, jeg tager også lige kæden på, der går heroppe fra der ved rukkenøglerne om i baglommen, ikke? Fordi ja. Så er jeg også rigtig skater sejr for tatoveringer. Der er ikke noget med nøgne damer eller noget på, fordi det går ikke. Det er Gud ikke tosset med, men jeg er rock roll alligevel. Nu hører vi noget rigtig rock roll. Og så tager vi en programoversigt om et øjeblik, og så tror jeg også, at vi har fået rystet det hele af os, ikke? Velkommen til Sort Spejder. Det kan du glæde dig over, den her mand, du. Rage Against the Machine og Killing in the Name of. Her er De Sorte Spejders programoversigt denne mandag, den 28. april. Vi har Operation Rene hænder uge. Den blev lidt kortere, end vi havde forestillet os, men den var fin. 29 minutter, ja. Det var det, det kunne blive til. Men der er steder i verden, hvor det er en lang uge, vil jeg godt lige have lov, før man kommer for godt i gang. Der er diktaturstater på jorden, hvor en uge er så kort som 12 minutter. Ja. Torturvenlige stater, om jeg må vide. Ja. Det hedder det jo fra nu af. Torturvenlige, og vi lader ordet stå et øjeblik. Der skulle man nok have været der. Ja, med en elektrode op bagi. Ja. Så er der i øvrigt en lille alarm, Anders, til når vi kommer til at bande. Ja. Den har vi da ikke rigtig nået at få aktiveret, men nej, vi kan da prøve at se, om ikke den dur. Man kan sige, at vi har haft lidt problemer med den efter, at Sara Otte, hun smed, ja, hun smed vand i mixerpulten. Vi kan da sige det, som det er, så har den været lidt svær. Men jeg har fundet den, og ved du hvad, du skal da bare høre. Hvis jeg nu prøver at sige et bandeord. Ja. Jeg kan for eksempel sige, Af for pokker. Ah, der skal vist lidt mere til. Så for satan. Ja, sikkert noget. Jeg vil ikke sige, hvad det lyder som. Det lyder som det. Det kan man ikke sige, så går den i gang igen. Ja. Så er der Blitzmuren. Ja. Meter og meter. Præcis, hvor strejken optrappes i dag, ved også, at dagplejerne nu er gået i strejke. Vi kigger forbi TV2, som havde en reporter ude i landet, naturligvis. Harddisken har vi været forbi. Du kom til at sige TV2. Det må du ikke sige i dag. Mugabeshut. Ja, okay, fair nok. Så har vi et nyt segment i programmet, der hedder Nyheder fra afgrunden. Ja. Det er sådan, at vi her på programmet har brugt... Det er jeg sige det fra starten af? Ja, gør det. For et halvt år siden fik jeg min seneste idé. Mm. De kommer sådan meget sikkert med et halvt års mellemrum. Og jeg sagde så, jeg ringede straks rundt til hele redaktionen, det er en forholdsvis begrænset rundringning, og sagde, prøv her, jeg har fået en idé. Så kan nok være bestille ude i telefonrøren, og så sagde jeg, hvad med, at vi abonnerer for nogle lokalaviser? Ja. For, som jeg siger nu, citerer efter hukommelsen, det er tit, der er nogle sjove historier. Hmm. Jyske Vestkysten, for eksempel. Bornholmstidende. Bornholmstidende, Frederiksborg Amtsavis. Præcis. Og der sagde I, så vidt jeg husker alle sammen, top, det gør vi. Mm. Og så er der gået lidt tid, kan man sige. Men det er jo også, det er jo ikke fordi, at de ikke har leveret aviserne. Det er fordi, vi ikke rigtig har fået bestilt dem. Ja, det kan man sige. Det er fordi, opgaven har været, om jeg så må sige, defileret langsomt ned gennem hierarkiet i vores enorme redaktion. Det startede jo hos dig. Ja. Og så sagde du, det må være redaktionschefen. Det giver jeg videre til Gryja. Til Gryja. Så Gryja havde den noget tid, havde det godt med den. Så gav hun den videre til Carsten, for et tidspunkt, vores filosof. Og der kan jeg da godt sige... Der gik lidt i stå. Der ligger den så på der ligger den her ind over julen. Altså papiret, som siger, ligger så den der på hans bord, og så kan han da godt se, at han kommer igennem bunkerne med, du ved, han ryger hjemmerullet smøg jo. Ja, og så det går lang tid med årlig. At have doser med Escort Light stående. Ja. Stående, og så hele rulleabre invalideslisken, du ved, til at sidde med, ikke? Ja, der, og smøgerne, og så går der bare tid med det, og så rører der tobak ud over papiret. Og... Ja, der er også en lille kafferand, ja, som jeg husker, som skinner, hvor der så bare står lokal af, og hvad kan det kan være? Og så er der den der blå klassiske ved siden af med de der rum, hvor der står morgen, formiddag og aften med pillerne i, ja, ikke? Det hele, der er sådan, også meget helt reddet i. Ja, det er der nok dag at se til, ikke? Så julen går, det bliver et nyt år, og så er det gudslov, at vi får ansat Rebecca på redaktionen. Journalistpraktikanten, som så nu har ringet rundt i fredag. Ja, så hurtigt går det, for Rebecca går også lidt i udvalg omkring pludselig at få den her opgave stukket lige i smasken allerede en måned efter, hun har startet. Så jeg er nødt til på et tidspunkt her i april måned at sige, hvordan går det med det der med de lokale aviser, og så går det hurtigt. I fredags ringer hun rundt til alle landets lokale regionale aviser og bestiller et abonnement på dem. Eller udvalgte aviser. Ja. Og den første, vi modtager, det er Frederiksborg Amtsavis. Og nu spørger jeg Anders, er det en god idé stadig? Det er en... Og... Ah. Var den der igen? Det er en fantastisk idé, vil jeg sige. Tak. Det er en fantastisk idé, fordi at der er en historie Frederiksborg Amtsavis i dag. Må jeg lige sige en ting, som er så fantastisk? Altså, nej, vi tager den som den allerførste efter nyheder. Om 20 minutter. Den er fantastisk. Jeg kan ikke sige mere. Du må ikke sige noget om det. Jeg siger ikke noget. Jeg siger bare mange sider, og tænker, hvis han får en idé hver halvår, hvad er så den nye idé, som lige må være kommet? Og det kan jeg godt sige nu. Ja, hvad er det egentlig? Jeg sagde her til Gry i sidste uge, hvad med, om vi skriver rundt til alle filmselskaberne, så vi kan komme ind og se nogle gratis film under dække af, vi anmelder dem i programmet. Ah, er det en god idé? Det tror jeg nok, det er. Ja. Det er en top idé. Det er det altså. Det er en top idé. Fordi det er en win-win situation. Vi får set nogle gode film gratis. Ja. Og lytterne, I får en god service til, at vi kan give en anbefaling eller en afskrækkelse. Simpelthen en vurdering. Altså, det er jo det, det er, ikke? Ja. Er det en film, eller er det ikke en film, ja, ja, som de sorte spejler vil anbefale? Og vi har indført et pointsystem, Anders. Hvordan er det der? Vi gør det, og der skal man måske holde fast. Vi uddeler hjerter. Ja. Og der kan man så vælge, en god film får 5 hjerter, og en dårlig film får ingen hjerter. Præcis. Og sådan er det. Og den første film, vi skal ind og anmelde, det er jo... Flamme og citronen. Der kan man så sige, at vi er jo sådan set ligeglade med, om det er nye film, eller hvad det er. Nej, vi vil helst nye film, vil jeg sige. Ja, men helst nye film. Flamme og citronen skulle vi anmelde. Ja, det er det. Den har jeg nemlig ikke set, forstår du. Det er heller ikke. Så jeg men vi skal også ind og se en film... som hedder Til Jackpot og Skiller, med, med Cameron Diaz og Ashton Kutcher. Det skal vi ind og se den 5. maj allerede. Ja, der kan jeg sige, der kan jeg ikke. Jeg tror, den er god. Der kan jeg ikke. Der skal jeg se Agent Catwalk. fordi den har jeg ikke rigtig fået set endnu, og den glæder mig rigtig meget til at se. Du skal sgu da med ind og se Cameron Diaz. Jeg skal se alle fire på en formiddag. Det er min idé, du kan godt gå med. Så skal vi ringe til Kasper for Thy, ja. Så skal vi forbi TV2-været, og så skal vi høre noget god musik. Det bliver altså et godt program. Det gør det, i himlens navn. Frem til P3-nyhederne, som I øvrigt i dag er med Danmarks bedste mand i nyhedsværdet inde på radioen. Det er Andreas Hall. Der er nogle gange ens pladesamling derhjemme, hvis man har plader eller CD'er eller hvad man nu har, ikke? Ja. Så er der nogle værker, som man bare ikke, som man bør have, som kan være en milepæl inden for musikhistorien inden for forskellige genrer. Ja. Og det album, der hedder Grand Don't Come For Free, som The Streets lavede, ikke? For det tilhører det. Det er i den kategori, som er en must have hjemme på hylden. Det her nummer er også på Blinded by the Lights. Fantastisk nummer og en fantastisk CD. Hmm. Og han spiller jo på Roskilde Festivalen i år. Ja, det gør han. Og det glæder jeg mig meget til at komme ned og se. Ude på Dyrskuepladsen. Ude på Dyrskuepladsen. Så kan man bare håbe på, at der ikke er nogen kokas derude fra... Jeg kan sige, at jeg var lige rundt og se på området her i weekenden, og der er stadig godt sharpet tilbage fra sidste år. Men det er jo fordi, at du får en stand på Roskilde Krammemarked, ikke? Ja, jeg har valgt at sælge noget, jeg har fundet. Kan vi ikke sige det på den måde? Jo, jeg forstår. Det er noget, hvor man ikke helt har blandt skattevæsenet ind i. Ja, jeg er helt opdateret på, hvad du mener. Jeg vil ikke se, om der ikke er noget Andreas Hall i den anden ende. Jo, det kan du regne med. Han sætter det i det her. Klokken den er 15. Velkommen til anden time af De Sorte Spejdere, direkte her på P3. Det er et program. Undskyld. Nej, det er meget undskyld. Hvis du tror, at du nu skulle høre Operation Hvide Hænder, kan vi sige, at det varede 29 minutter i forrige time, altså første time af dagens udsendelse. Ja. Den er færdig. Men det var hyggeligt og dejligt at velsigne. Ja. Vi er bare tilbage, hvor vi hører hjemme. Det er ked af. Man kan sige, det er telefontimen i dag, eller nu her, fordi at, vi skal ringe til nogle forskellige, og vi skal spille tillidsbingo. Vi skal have tre ting i virkeligheden. Fire ting. Vi skal ringe til Kasper for Thy. Mm-hmm. Vi skal have tillidsbingo, Anders. Det skal jo, det kan du tro. Og så skal vi have et indslag fra TV2-været i lørdags. Ja, hvor der skete dramatiske ting. Eller måske også fra TV2-nyhederne i Blitzmuren Media om Media, for det tror jeg bliver det sjovt. Det finder vi lige ud af. Ja. Men så skal vi lige have en lille oplæsning fra hjemmet. Ja. Og derefter så skal vi ringe til nogen. Det er det, vi skal. Det er da lidt af en programoversigt alligevel. Men skal vi ikke starte med at ringe til nogen? Jo, det er en god idé. Kan du ikke fortælle? Ja. Vi har et nyt segment i programmet, der hedder Nyheder fra Afgrunden. Undersøgelser fra de regionale kringelkroge. Ja. Det er sådan, at vi her på redaktionen har bestilt abonnementer på lokale aviser og regionale aviser rundt omkring i landet. Ja. Og vi bestilte i fredags, Rebecca, vores journalistpraktikant, ringede til Frederiksborg Amtsavis, som dækker Nordsjælland, og det er tidligere Frederiksborg Amts. Og de er de første, der har sendt en avis. Vi får den ind i morges, da vi sidder og har redaktionsmøde ved en 17:30. Ja. Og der er en historie. Jamen, det siger noget om den her idés levedygtighed, at allerede på forsiden af henvisning, og jeg skal lige læse forsiden henvisningen op, så man allerede der bliver forvagt sin appetit. Voldsmand ligner Frodo. Ja, tak. Så tænker man nok, hey, hvad er nu det? Hvad er det for et styr vold? Og så går man ind på side 3. To polakker fik tæv på kabysen. Og jeg skal understrege her, det er jo ikke et sted på en polak, men et sted i Helsingør. Ja, tak. Eller Gilleleje. Eller Gilleleje, det er et værtshus. Det er et værtshus, jeg tror. På torvet i Gilleleje, som hedder Kabysen. Det er selve Gilleleje. Ja. Den ene voldsmand var fedladen og i undertrøje, mens beskrivelsen af den anden fik politiet til at tænke på Frodo fra Ringenes Herre. Vi er enige om, at det er ikke to polakker, der har fået tævet. Det er to polakker, der har fået tævet. Okay, fortæl. Lad os høre. Nu kommer historien. Det er Steffen Slot, der skriver. Tumult. Og det er fucking godt skrevet. Tumult adskillige personer, der kastede rundt med inventaret, og to personer, der tævede løs på to andre. Sådan lød anmeldelsen til politiet natten til søndag kl. 01.57, altså lige før kl. 2, hvor der var ballade på kabysen ved Vesterbrogade i Gilleleje. Da politiet nåede frem, kunne de konstatere, at to polakker havde fået tæv af nogle af værtshusets stamgæster. Den ene polak havde ganske få skrammer, mens den anden blødte fra en flænge i baghovedet, og han blev tvunget ind i ambulancen, hvor han fik et plaster på. Så kan de lære det, de skide polakker. Plaster, det skal de bare på. De skal sætte Jens. Kommer herop og arbejder til en helt fair løn på 25 kroner i timen. Og så bagefter, så vil du ikke engang have plaster på din sår. Så stopper du. Hvad byder du os? Politiet blev 20 minutter på stedet, men kunne konstatere, at hverken polakkerne, stedets gæster eller ansatte var interesseret i at hjælpe med opklaringen. De nåede dog at få et signalement af de to mænd, der havde givet polakkerne bank. Den ene beskrives som 22 år cirka, 175 cm høj og fedladen. Han var iklædt cowboybukser og undertrøje og havde tatoveringer på begge arme. Det lyder som en hyggelig fyr. Krakow er han fra. Nej, Anders, det er danskeren. Det er danskeren. Det er den, der er banket polakkerne. Med. Okay. Mens den anden var 150 cm høj. Det er nu, vi skal holde fast. Ja, hold fast. Kom, prøv at høre. Mens den anden var 150 cm høj med mørkt, kort hår og spids næse, eller som der står i en parentes i døgnrapporten, Frodo. 150 cm høj, spids næse. Og mørkt. Hår. Og ligner Frodo. Hvad står der mere? Det står ikke mere. Okay. Altså på normalt også, når man læser politirapporter, hvilket jeg elsker at gøre, ikke? Ja. Så står der jo ikke... I gamle dage, der stod der ikke diskotek eller natklub eller restauration. Der stod der på danserestauranten, på torvet eller noget af den stil, ikke? Ja. Vi er enige om, at det, der skal ske nu, det er... Jamen, at, det er lidt interessant. Dels hvad der er sket på Kapysen, ja. Men det føler jeg nu meget godt belyst. Der har været i form for tumult. Ja. Og hensyn til ansvar for det her tumult, der tror jeg, det lægger vi trygt på polakkerne, for de forstår ikke, hvad vi siger. Nej, lige netop. Det interessante er selvfølgelig, hvad laver hobitterne? Som jeg har... For nu har jeg ikke læst Ringens Herre, fordi den virkede ærligt talt lige lidt lang. Ja, men tår. Filmen var også... Jeg faldt bare i søvn, når du var hen hos elverne. Ja. Så sov jeg. Ja. Og det var det jo tit. Det kunne man godt have skrevet ud. Ja, det kunne man snilt have skrevet ud. Lad os tale det høje sprog. Nå, men det, mit indtryk af hobitterne er, at de ikke er voldelige, medmindre de er nærheden af ringen. Mm. Og det, der så fører mig frem til, det er, at ringen gildelej. Ja, og derfor trykker jeg nu på dial. Og det er, fordi så ringer vi op til Kabysen, har jeg forstået det ret? Ja. For at høre simpelthen, om de har fundet en ring. Kabysen, det er Kenneth. Goddag, Kenneth. Du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra et radioprogram, der hedder De Sorte Spejdere på P3. Goddag. Du er med i radioprogrammet nu. Det håber vi er ok, Kenneth. Ja. Er der travlt i Kabysen lige nu? Fordi så vil vi jo ikke. Nej, det er der ikke. Nå, det går. Jo, vi ringer jo angående den, kan man sige, episode, der var lørdag nat med polakkerne og tumulten. Ja. Ikke så meget på grund af tumulten, fordi det er jo det er desværre noget, der sker en gang imellem i natlivet. Ja. Men jeg tænker mere på, en af de to eftersøgte er beskrevet som 150 cm høj, spids næse og kort mørkt hår og ligner Frodo. Ja. Er det en beskrivelse, du kan ikke genkende til? Det ved jeg ikke, nej. Nej. Hmm. Det virker altså også ærligt talt mærkeligt, at hobitter skulle begynde at slå. Ja, det synes jeg også. Men Kenneth, må jeg spørge om noget? Hvad tit er du på arbejde i Kabysen? Jamen, jeg er på arbejde sådan stort set. Jeg arbejder fuldtid, jo. Ja. Og det er på alle tider af døgnet, eller inden for jeres åbningstider naturligvis, ikke? Det er på alle tider af døgnet. Ja. Kenneth, I har vel mange stamgæster på Kabysen, kunne jeg forestille mig. Det er rigtigt. Ja. Og det er ikke, fordi vi skal ikke lave politiets arbejde. Det er nogle andre, der gør. Men nogle gange, når hvis folk kommer ind, altså hvis man er 1,50 cm høj, så er allerede der, vil man måske kigge. Ikke, der er noget galt i det. Nå, det synes jeg måske nok, du også begynder at gå lidt tæt på os, der ikke er... Ja, undskyld, Anders, men Kenneth, det Anders prøver at sige, det er, har du lagt mærke til, at nogen kom ind med meget, meget store fødder med hår på? Nej. Altså, det er det, jeg mener, den begynder at vælge mærkeligt. Kenneth, har der været nogen på det indenfor, lad os bare sige, de sidste 14 dage, der har stillet meget mærkelige spørgsmål omkring udsmykningsgenstande til den menneskelige krop, for eksempel? Mm, godt spørgsmål. Nej, det er der ikke. Har der været nogen, som har... Vi har ikke haft nogen, der er kommet og spurgt efter ringene fra ringene her, i hvert fald. Du må helst ikke nævne ringen for meget. Men har der været... Der har heller ikke været nogen... Der er ikke nogen, der har fundet en ring eller noget, vel? Nej. Nej. Kenneth, der er sgu da meget godt gang i butikken, nu kan jeg da høre. Nej, de sidder bare og snakker. Hvornår åbner I ved Kabysen? Ja, vi har åben. Vi har åben fra 8 til 2 hver dag. Så er der altså også nok. Er der også servering af mad? Ja, vi har håndmadder. Og hvad er... Og de bliver delt ud lørdag nat. Men hvad er der i dagens ret? Er der varm mad også? Nej, der er ingen varm mad. Hvad er det udspecificerede smørbrød i dag? Jeg vil også godt. Jeg bliver helt sulten. Jamen, det er sådan lidt, der er forskelligt. Der er... Det er 3 stykker håndmad, og så en øl og en snaps hver lørdag. Sådan der. Og hvad koster det? Sådan en plade? Den koster 65. Det er altså ikke tosset. Det er altså ikke tosset. Hvilke håndmad er der flest salg i? Altså, hvis, jeg ved godt, når det er udspecificeret, det er bare det, der er lidt irriterende. Alle spørger sig løbstegn. De håndmadder, der bliver solgt flest af, det er dem, der bliver uddelt fredag og lørdag. Ja, det er det, jeg skulle til at sige. Men dem kan man vel få gratis, hvis man er heldig, ikke, Kenneth? Det kommer an på, om det er os, der giver dem. Ja, det er naturligt. Så er der tit salg i dem her. De var der i weekenden, kan man sige. Men det bliver i ordnet i mindelighed, ikke? Eller endte, hvordan, ved du noget om, hvorfor den ene polske herre ville helst ikke have plaster på sine sår? Ved du noget om, hvorfor? Aner det ikke, fordi jeg snakker ikke polsk. Nej, det er selvfølgelig også det, at sprogbarrieren godt kan komme ind. Ja. Men det, vi kan slå fast, det er altså, at så vidt det du ved... Det eneste, jeg ved, det er, at de går og arbejder. Ja, det... Og det er jo stort arbejde hele året, ikke? Og lige netop. Og så 25 kroner i timen, det er en herregård, mand. Og det bliver sendt lige hjem. Ej, 15 højst. Nej, det par manglede sgu også bare det. Jamen, det er det, ikke? Det der EU. Og så kommer de her ned og får nogle gratis håndmad, så det er fint. Ja, pisse irriterende, det der EU, mand. Ja, men det skal vi nok få gjort kål på. Men det helt, helt afgørende er, at der har ikke været hobitter inde i dit etablissement, så vidt du er orienteret, vel? Der har hverken været hobitter eller orker eller noget som helst. Kenneth, hvis der pludselig kommer en hest og en mand, der snakker sådan... Så skal den hest være hvid. Ja, nemlig det, jeg mener. Så kan det være prinsen på den hvide hest. Altså, det eller hvis der står et talende træ uden for en døren og snakker, taler fuldstændig tåge. Ja. Så kan det godt være, at jeg lukker. Så er det tage, der plejer at sidde nede ved bordet ved guldpladen. Eller også kan det godt være, at jeg sætter ned for mit sprutforbrug. Bare, nej, men lad være. Det er der ingen grund til, Kenneth. Det er der sgu ingen grund til. Men jeg ønsker herfra, vi en god omsætning og en forhåbentlig fredelig dag. Jo, tak skal I have. Det er tak, måde, I have en fortsat god uge. Det er meget. Giver du en omgang på vores vejen? Anders, det kan du sgu da ikke gøre, fordi det koster dig kære. Kenneth har da ikke vores adresse. Bare I kommer og betaler, så er jeg ligeglad. Ja. Det gør Anders Breiner egentlig nærmest dag. Du kan kende ham på, han er omkring 51 år. Kenneth, hvor mange er der til stede? Det skal jeg se. Nej, er du i gang med at give nogen? Fordi, der er 8 stykker. Det kan vi godt. Og hvad koster, hvad den billigste øl, du har, det er Albani eller et eller andet Sears Brød, ikke? Nej, den koster 21 kroner stykker. Det, hvad, det er da ikke en Carlsberg, hva'? Det er alle øl. Det er både Vibro og Tuborg og Carlsberg. Kenneth, har du fået Carlsberg Light egentlig i butikken? Ja, den nye? Ja. Ja, det har jeg. De smager helvede til. Kan du ikke give 8 af dem til drengene over ved bordet? På vores regning? Det kan jeg sagtens. På DR's regning, du? Ja, og det er sendt den til DR. Attention Kenneth Plummer. Ja, og så skriver du kærlig hilsen fra Mondo, Huxie Iben. Huxie Iben. Undskyld det med pulten. Ja, det skal jeg nok. Og hvis du så finder en ring i løbet af eftermiddagsoprydningen, så smid den med i kuverten. Så er den sikrest herinde. Det gør jeg. Ha' en god dag, Kenneth. I lige måde, tak. Tak. Moin. Moin. Hej. Hej. Hører vi lidt musik? Det virkede egentlig som om, at vi fik onduleret den sag rimelig effektivt. Jamen, der kan politiet, der bare Nordsjællands politi, kan da lige ringe, hvis de vil vide noget. Det koster jo ikke det store at hjælpe hinanden, vel? Nå, det er faktisk rigtigt. Frodo er igen renset for mistanke. Nu tager vi lige et indslag om lidt. Og så hører vi de første stykke musik. Og det er et nummer, jeg er blevet helt forelsket i. Jeg kan da høre, det er sådan lidt i den bløde ende af dig, Anders. Det er Grand Avenues nye single. Og så er det så albumversionen, så var den nemlig 25. Elsker dig. Så får man helt nummeret. Her er Grand Avenue og nummer, der hedder Closer. Hvad hørte vi, Anders? Vi hørte noget, der hedder The Accidental med Wolves. Det er et nummer. Det er en plade, der lige er kommet. Den er rigtig god. Den synes jeg, man skal købe. Ja. Hvad er den af? Det betyder, at vi skal til at spille tillidsbingo. Det vil sige, at vi ikke har plads til læsertips for hjemmet, gummihandsker på såret, skræl sterillysene, stik bollerne ud og stik strikkepinden i kartoflen. Stop. Mine damer og herrer, her er tips for hjemmet. Under forberedelserne til en gæstefrokost skar jeg mig i tommelfingeren. Da det blødte ret meget, også det efter at have fået taget plaster på flere gange. Hvad kan vi lære allerede nu? Det er Næppe, en polak, der skriver. Næppe. Fandt jeg på at klippe fingeren af en gummihandske og sætte den uden på plasteret. Jeg kunne så uden problemer fortsætte med mine forberedelser, uden at der skete noget med maden. Nemt og praktisk. Må jeg bede om tip nummer 2, pind i dejen? Jeg går ud fra, du mener stik bollerne ud. Stik bollerne ud, ja tak. Tip nummer 2. Når jeg bager boller, plejer jeg at stikke dejen ud med et vandglas. Så bliver de ens runde. Og lad det være en opfordring i øvrigt til alle, der overvejer at bage boller. Og altså hæve bollerne frem i det fri. Og i øvrigt så havde jeg i dag forberedt, Anders, fordi i nyhedsavisen i dag, der er en artikel på side 12, som jeg ville have læst op, så skulle vi ikke have lavet noget sjovt. Og se, om man kunne læse den her op, uden at have nogen sjovt undertoner, ikke? Det er en artikel med... Nej, skal vi ikke lave en quiz så? Den, der griner først. Jeg griner ikke, for jeg har læst den, men så vil jeg se, om du griner. Nu griner du næppe heller, nu er du trænet. Men lad os prøve. Drop over ovnen, når du varmer bollerne. Det gik jo ikke lang tid, Anders. Nej, det er der. Prøv, start forfra. Kære lytter, det du gør nu, du sidder med en kollega, du sidder med en skolekammerat. Måske sidder der i bilen. Eller i bilen, så siger du, vil du være med en quiz? Ja, det er godt. Den er, der griner først og tabt en Carlsberg Light. Og der. De har smagt med virkelig smager, sgu meget godt. Hvad har du købt af Carlsberg eller sådan noget? Nej, overhovedet ikke. Eller det er... Nej, overhovedet ikke. Nej, det smager bare ikke særligt. Okay. Drop ovnen, når du varmer bollerne. Det kan langt bedre betale sig at varme sine boller på en brødrister. Bedre, jeg griner ikke. Nej. Jeg finder det ikke morsomt. End i en ovn afslører nyhedsavisen CO2-ugle. Hvor læser Brisa Lund ynder at varme sine boller, inden hun sætter tænderne i dem. jeg tabte. Ja, det gør du egentlig. Kan vi få med hele historien? Ja, det kan du. Men en ting nager hende, når hun sætter sig til bordet. Hvor meget CO2 koster det at varme en pose boller for Kroberg? Jeg har forgæves lige efter informationsskriver Brisa Lund og hæfter sig ved. Der er utrolig mange opskrifter angives, men at man skal varme dem i en ovn, hun... jeg kan ikke læse op. Der er jo ikke mere det. Det var, hvad der var. Det er ærgerligt, det ikke var nyhedsavisen, der ringede spurgte, om vi var redaktør for en dag, for det kunne vi da have gjort bedre. Mm. Kære lytter, vi skal i gang med Tjættes Bingo. Anders Lund Madsen, jeg vil øjeblik læse nogle tal op. Du skal lave din egen bingo-plade derude. Ja. Anders vil læse nogle tal op, bestående af tal mellem 1 og 90, begge inklusiv. Ja. Han læser tallene op. Mener du, du har bingo, så ringer du til os 73x20, siger Tjættes Bingo som det allerførste. Hvis du ikke siger Tjættes Bingo, ja, så er den galt. Så smider vi dig ud igen, kan man sige, i telefonstusen, og tager en ny lytter igennem stedet. Så kommer der en ny ind i stedet. Lige netop. Vil du ikke være rar at læse det første nummer op, men... Det første nummer i dagens udgave af Tidspunkt er nummer 14. Nummer 14. 74. 74. Og nummer 9. Nummer 9. 31. Nummer 1. Hallo? Tillykke, Bingo. Hvor er det fantastisk. Tillykke. Tillykke. Hvem har vi igennem? Tak. Jeg hedder Anne. Hvem er det? Anne eller Anne eller Anne? Tror du, at jeg skulle lide på min radio? Modtaget. Jeg hedder Anne. Hej Anne. Tillykke, Anne. Du har vundet en og muligvis flere af de sorte spider-t-shirts. Ja, hvem ved, hvad det kan blive til? Anne, må jeg spørge dig om noget? Det må du gerne, ja. Hvor ringer du fra? Aarhus. Ja. Og hvad laver du i Aarhus? Går i skole. Også i dette øjeblik? Ikke lige i dag. Jeg ligger syg. Nej, lidt pust da. Hvad læser du? Jeg går på HH. HH? Hans gymnasium. Ja, tak. Og Anne, hvad fejler du? Ja, hvad fejler du? Jeg har bare feber i dag. Influenza? Influenza nu, ja. Og nu vil jeg ikke sige noget, at være sådan en gammel far, men... Når man bliver ringet op, og man siger, man er syg, og man siger, hvad fejl, så skal svaret altså falde med det sammen. Ja, det kan ikke være noget feber, Anne. Der skal være et eller andet, men det er nok en maveforkølelse eller sådan noget. Ja. Eller ja, feber eller lidt allergi. Og halsbetændelse. Nå, så er den der. Halsbetændelse. Så har du altså, kan jeg sige, Anne, du kan risikere dig måske ikke, altså, det er ikke for at male fanden på væggen, men der kan måske godt være, der er måske ikke, altså, det er lidt svært for mig at sige det. Ja. Der er måske ikke langt igen. Det kan da godt være, en halsbetændelse har der før. Ja. Taget livet af folk. Men lad os da nu se på det positive, Anders. Og det, der er så vigtigt i en sygdomssituation, Anne, det er, at du også bruger det positive sind, som jeg ved, du har. Ja. Godt. Er du sengeliggende? Ej, det er ikke for at virke lummer mere, det var altså... Er du bundet til sengen? Ej, pis. Anne, ligger du i din seng nu? Nej, jeg sidder inde i min stue. Så er du ikke rigtig syg, men okay. Ej, men er der tændt et fjernsyn? Nej. Okay, så er du lidt syg. Anne, hvor i Aarhus bor du henne? Godt spørgsmål. Inde i Midtbyen. Selve Midtbyen. Og i Aarhus, der er det vel sådan, ligesom det er i alle andre større byer i Danmark, at når solen skinner, så vrimler folk ud. Og så sidder de på café, og så sidder de på restaurationer, og drikker kaffe latte og kaffe, og drikker spiritus, ikke? Mm. Har du været nede ved åen i weekenden, Anne? Det har jeg ikke, nej. Og så sad du lidt for langt fra varmelampen, og derfor ligger du nu i dag om at pikke for skolen. Det er der, den er galt. Ej, jeg tror, jeg har været syg. Jeg har været syg siden i lørdag, så jeg har ikke rigtig været ude. Har du været til en The Storm-koncert, og så har du stået for tæt på blæseren, og derfor har du fået det træk i nakken, som jeg jo redde mig efter P3 Guld? Nej, måske har det noget at gøre med min tur til Randers i går og til fodbold. Det var måske ikke så... Nå, det gik det ellers meget, eller det gik jo ikke godt for... Sige, Randers gik det gik ikke så godt, nej. Det gik fint nok for Randers, kan man sige. Men de scorede da et mål sidst, det så jeg i fjernsynet. AGF gjorde. Ja, det hjælper så meget. Det var et flot mål, vil jeg sige, uden at være fodboldkyndig på nogen måde. Anders, så du målet? Den blev lige hakket. Ja. Mark Nygaard, det er... Så var han lige pludselig Randers' store held. Ja, det kan man vel godt forstå. Jeg så, der var nogle tosser... Jeg så bare til en anden, den der kamp med det der nazisthilsen, der var der forrige weekend, hvornår det var. Var det i Randers? Det var i Aarhus. Ja. Det var nogle af GF-fansene, eller hvad er det egentlig? Hvad er dit hold forhold til det? Ja, det er heller ikke, om jeg vil kalde dem. Men det er jo den her undergruppering, der hedder White Pride, ikke? Nå, det... Ja. Som består af, 10 mennesker eller sådan noget, ikke? Læste jeg bare på en anden hjemmeside. Består de af flere, ved du ikke? Kender du nogen, eller ligegyldigt at spørge dig om det? Jeg kender lidt til det, men jeg går ikke så meget ind for det. Men der er i hvert fald en 30 mennesker, tror jeg. 20. Okay. Men Anders, er det ikke alle fodboldklubber i Danmark, som har en undergruppering af tosser? Som jo, det kan du sige. Så er det bare graden af tosser og tosseri. Nå, men jeg tænker på politiske tosser. Nå, Er det ikke alle fodboldklubber, der har det? Jo, det har de sikkert, men man kan bare sige... Alle undtagen Fremad Amager. Nej, det der bare er problemet, det er bare det der med at være... Det der med, men altså, at på den måde er nazister og racister og sådan nogle ting. Var der ikke sådan noget ballade i Falster også? Jo, det er lige meget. Det er bare frem til det, uanset om det er White Pride eller hvem det er. Det må være svært at holde med et fodboldhold, hvor at det så ikke er racerent. Altså, jeg føler mig lidt dum, det vil jeg høre i forvejen. Man står der, man holder med klubben, men man er der for klubben, men AGF har også jo, lad os kalde det, mørke spillere, afrikanske spillere, eller det er ligegyldigt, hvor de er fra. Altså, det er bare, det er dumt i det hele taget at være racist eller nationalist, eller hvad de nu er. Ikke? Det er dumt i det hele taget. Men det er bare, det er svært at stå og ytre sine budskaber. Jeg mener, og så er det sådan lige pludselig, når næren han scorer, hvad stiller de så op, ikke? Men Anne har en meget alvorlig halsbetændelse, og nu skal du have kørt en eller anden ting af. Nej, overhovedet ikke. Jeg prøver bare at få en snak med Anne om det. En kvinde, der i forvejen er hærdet sygdom, skal hun også tage stilling til nazister på sit kære hold, der er i krise. Overhovedet ikke. Jamen altså, jeg går ikke ind for dem. Nej. Det har jeg da bestemt. Det gør Anders heller ikke. Nej. Men er der ikke nogen? Det er det, jeg bare vil sige sådan, for at komme ud af det. Er der ikke nogen på alle fodboldhold? Jo, men jeg tror bare, at White Pride er dem, som har fået... Nu har vi også snakket om, så det er dem, der markerer sig mest, tror jeg. Så har de også fået det ud af det, de gerne ville, kan man sige. Jeg ved ikke, hvad de vil. Nej, men du ved ikke noget om fodbold. Så der findes jo lige så mange tosser over i København. Det er vi da helt enige om. Og jeg vil stadig henholde mig til, at det var et flot mål til 1-4. Ja. Hvem scorede egentlig det mål, han? Alex Valencia. Hvem er det? Jeg ved ikke, hvad med dengang Thomas Thorninger, han var i klubben? Det var der tider, ikke? Det var dengang, der hammer Tøfting. Hvordan har man det med sådan en som de Tøfting der, som jo er assistenttræner i Randers, ikke? Og som jo er en af GF's stolte drenge, ikke? Hvordan har man det med nu, at han så er på den anden side? Anders, du sidder og sover. Jamen, det er lidt måske. Jeg har lidt ondt af Anne. Nå, men Anne har jo været til kampen for helvede. Er glødende AGF-fan, så er det jo ikke at snakke fodbold med. Jamen, det er da også sandt. Hvad skulle vi... Altså? Jamen, du har da ret. Ikke? Jamen, Stig Tøfting, han er jo en dejlig mand. Ja. Selvom han er på den forkerte side nu. Ja. Men han har jo gerne vil ind til Aarhus og GF og hjælpe igen, men det må han jo ikke, så... Hvorfor må han egentlig ikke det? Med, han er der. Hvorfor må han egentlig ikke det? Det ved... det er bestyrelsen derude imod. Hvad jeg har hørt i hvert fald. Okay. Der er i hvert fald nogle problemer med, at han må ikke komme tilbage som rigtig. Nå. Er Bamse stadig tosset med holdet? Ja, det er jeg ikke helt med. Hvad siger du? Er Bamse stadig tosset med holdet? Det tror jeg. Åh, det er godt. Og har Thomas Helmig? Har du ikke hørt nogen klang? Ja. Det er helt galt. Nej. Jamen, hvad skal vi ellers snakke om så? Vi skal da snakke om, når du er der en til at tage sig af dig i din sygdom? Det er det, som jeg gerne vil. Nej, jeg er helt alene. Anne, så skal du bare sørge for, problemet er jo, at normalt vil du kunne trykke på det der armbånd, du har fået kommunen med den der røde knap på, og så kommer hjemmehjælpen. Men det kan du ikke i den her tid. De strækker jo bare, ikke? De strækker. Så det er jo det problem. Yeah. Anne, det du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-mail på satansøgn@dr.dk. Emnefeltet, så skal du skrive GF Forever. Ja. Yeah. Og så skal du skrive størrelse med den t-shirt, du gerne vil have. Og så, inden der er gået en 7-8 år, så modtager du den med posten. Ja. Yeah. Det lyder bare godt. Og lov mig, der lige går et halvt års tid, før du begynder at bruge den som nattrøjer, når du er syg og sådan noget. Det er da bare ikke alle t-shirts, der fortjener det. Men jeg skal nok tage den med ud og vise den i byen. Så bliver vi stolte. Kan du have en rigtig god bedring? God bedring, Anne. Mange tak. Og tag et par ekstra dage for en sikker skyld. Man skal være feberfri i hvert fald en halv måned, før man begynder at gå ud blandt folk. Ja, det lover jeg. Tak skal du have. Ha' det godt. Jo, tak. Og lige måde. Godt, Anne. Morgen. God bedring. Morgen. Spiller vi hele pladen fuld om lidt, ikke? Ja, det gør vi. Har du et... jeg skulle til at sige noget, men du havde noget godt. Jeg har noget godt. Jeg har et godt nummer. Jeg har noget god musik. Det er et live-optaget. Ja, hvad er det? Stereophonics og nummeret, der hedder Dakota. Der må man altså også godt skrue op ude i fjerde ritmo. Stereophonics og Dakota. De spiller der i Danmark, ikke? De har lige spillet her i foråret, tror jeg, ikke? I marts, eller i foråret. Det er rigtigt. Ja, det var i marts måned. Halvanden, 200 tid siden snart, tror jeg. Det er rigtigt, de har været her. Så ender man ryggen til et øjeblik. Det var da vi var i Amerika, faktisk. Ja, så kunne man lige komme op. Så er der pladen fuld. Ja, vi har jo spillet, det sidste nummer, der blev læst op, var nummer 1. Så vi kører bare videre med pladen fuld. Næste nummer er nummer 13. Nummer 13? Og nummer 30. 30? Nummer 30. Nummer 30. 41. 41. 23. Hallo? Hallo? Vi har ringet til en klapperslange. Hallo? Tillidsmikro. Sådan. Tillykke. Hvem taler vi med? Radio. Ja. Dag. Dag. Hvem taler vi med? Vi taler med Jakob Rasmussen. Goddag, Jakob. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Nordsland. Skibby. Fra Skibby? Skibby. Det vil nærmere Hornsherred. Det vil nærmere Hornsherred. Ja. Det er Nordsjælland, ikke? Ja. Ja. Er det selve Skibby eller er det lidt i udkanten? Ah, vi er lige udkanten. Modtaget. Og Jakob, arbejder du der eller er du hjemme i hjemmet eller er du i en eller anden form for transport? Lige nu der er vi i gang med at køre møg, hedder det. Nå, men det skal jo gøres. Er det møg fra en gris, en ko eller fra nogle mennesker? Jeg tror, det er fra heste. Det er oppe på nabogården, nemlig. Heste. Vi er oppe og kører fra dem. Ja, tak. Og Jacob, må jeg spørge dig om noget, Jacob? Ja, det må du godt. Er du det, der hedder landbrugselev til daglig? Landbrugsmedhjælper? Landmand? Landbrugselev. Landbrugselev. Ja, på hvilken landbrugsskole er du så på, når du er på skole? Jeg går gerne på Fyn landbrugsskole. Kommer du fra Skibby-området, Jacob, normalt? Ja, ja, det gør jeg. Er du jeg arbejder hjemme hos min far. Så gør det jo også helt lidt nemmere. Hvor mange heste er der? Ja, her hvor vi er nu. Ja. Tror der er 12 eller sådan noget, 10 eller sådan noget. Og hvor meget har de, om jeg så må sige, lagt? Det ved jeg ikke. Små, det ved jeg sgu ikke engang. Men er det... Er der 30 tons eller sådan noget? 30 tons, undskyld, hestelort for 10 heste? Ja, det tror jeg. Hvad? Jeg ved ikke, hvor langt. Nej, men så kan vi også støde dig et par dage, kan man sige. Men hvad fodrer I dog med? Hvad fodrer I dyrene med? Det er jo ikke Jakob, der fodrer. Han er bare ude på... Jo, det der er god nok. Vi laver deres fodre faktisk. De får græs. Vi laver sådan nogle vatballer, hedder det. De der madpakker, de der hvide plastikballer. Ja. Er det rigtigt? Det kender jeg godt. Ja. Hvad vil det sige, det er varm græs? Nej, det hedder bare græs. Det er vapgræs, fordi det bliver installeret. Ja, det er langt. Ja, men det bliver lidt syrnet af nogle enzymer. Og, det er nemlig rigtigt. Og hvad for en slags heste er det, der ligger så utrolig meget pære? Er vi ude noget fjordbakke eller noget? Jeg tror, det er nogle lidt finere heste. Vi er noget fuldt på. Er det egentlig stutteri, vi snakker om? Det kan man godt kalde det, sådan lidt, tror jeg. Er der sådan med en masse 13-årige piger, som står og striler hestene? Ej, jeg ved ikke, hvor mange der rammer heroppe af den der. Der er ikke nogen lige nu. Nej. Ikke når der bliver spredt møg, så er pigerne væk. Hvad hedder hesten, Jakob? Det hedder Blis. Og hvad hedder hesten? Stormvind. Jeg ved det ikke. Blackie. Ratasak. Golden Shower. Næppe, så mange heste. Den hedder Frederik. Frederik er et godt hest. Hvad står der på den næste bås? Der står Olle. Og hvad står der efter Olle, Jakob? Så står der Ibrahim. Det er en dejlig hest. Nu er Jacob snart så langt ind i stallen, som telefonen rækker. Det er nemlig rigtigt. Jacob, står du på det, næste, Jacob? Nej, vi skal lige have den næste med. Hvordan er alle navnene? Ja, Ibrahim. Heste. Og hvad er den næste? Skal jeg den næste med? Ja. Den hedder... Hvad står der? Tabilorius eller sådan noget. Tapilorius. Kalorius. Hey, må jeg sige, at står Tapilorius der i nærheden af dig lige nu? Ej, han eller hun løber på marken. Selvfølgelig. For ellers så kunne man jo lige, Anders, hvis det nu Jakob prikkede sin hest, så ville vi gætte, hvilken en af hestene det var. Nej, det er da faktisk rigtigt. Ja. Men det kan ikke... også sige, vi kan jo ikke mure, når de står derinde ved. Nej, det er selvfølgelig. Og hey, det er godt hver dag, så skal hestene vel også ud. De skal da også ud og strække benene, ja. Det skal de nemlig. Der er 2 minutter til, der er nyheder. Ja, Jakob, så vi skal til at ringe af. Så Jakob, det vi skal bede dig om, det er, at du skal sende os en e-mail på satansyngelsnabdag.dk. Og i emnefeltet? Jeg har sgu ikke nogen e-mail. Åh, nej. Er det rigtigt? Ja. Åh, det er godt, Jakob. Men har din far ikke nogen? Jo, han har nok en. Hvis du går ind på hans, så sender du bare en derfra. Ja. Hvad skal jeg sende? Til Satans yngel. Snablag. Ja. Det er, den sidder på shift, og så sidder den op. Og så dr.dk. Det er bare i orden. Og så skriver du dit navn og adresse. Præcis, ja. Og så skriver du størrelsen på den trøje, du har. Er der en kæreste, Jakob? Hvad? Nej, men min marker, vi to hop. Han sidder og hopper og danser over i traktoren. Han skal... kan ikke få ind til ham. Jo, han skal have en. Mark skal da have en. Han skal have en. Ja, nu smiler han over i hovedet. Ja. Kan du få ham til at dytte med traktoren? Det ved jeg ikke. Så bare, vi kan høre, hvad det er for en traktor. Jamen, det kan I ikke høre. I kan høre blinklys. Ja, det vil vi ikke. Nej, vi vil gerne høre hornet. Jeg skal bare dytte. Skal jeg lige prøve hornet? Ja, tak. Ja, dyt. Ja, jeg skal lige op i den. Ja, det kan Mark, der gør. Mark, men han sidder og hopper og danser. Okay, så dyrkes du. Ja. Er du klar? Ja. Det ved jeg lige, hvad er. Hvad er det? Stop, så. Det er en Ford. Jeg siger, det er en Massey. Ah, det er en Case. Nej! Pis! Ah, Anders, han var tæt på. Han sagde Ford. Jeg var så tæt på, men den er jo ikke inden, når man siger Ford, og det er en Case. Ja, hils Mark, og så giv dyt i hornet, og så have en god mand der, ikke? Ja, pas på hesten. Ja, men... I lige måde. Okay. Tak. Tak for et godt program. Tak, fordi du ringede ind. Og tak, fordi du ringede ind. Men ja. Moin. Moin. Vi ser. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Utrolig høj frekvens af landbrugselever. Prøv at høre, vi skal ringe af for i dag. Ja, vi skal. For 20 sekunder, så er der nyheder, og umiddelbart efter nyhederne er sport. Og derefter er der Mondo. Med Huxi og... Oh. Ja, Iben er her i dag. Tror er det jer, der har lagt en p-tærte til mig allerede? Ja, det er, fordi du brugte dig, og der ikke noget slik. Tak. Sådan er det, vi er dine venner. Jeg har rørt. Husk vores podcast, både den med grimmesprog og den kristne podcast, er klar ved en 18-tiden. Ja. Nu er Andreas her klar med nyhederne kl. 16. Morgen.